کتاب راوړو. دا شپږم سورت ته او سورې فاتحه پنځمو کنه په نمبر کې دا وی پسې نازل شوی دی. او لږ مثال په تور باندې بیان کو او چې مخ کې الکوثر کې ویلو چې نشانه که هو الابتر دا داغی یو نمونه ده. او مطلب په صورت کې دا ده تخویف دنیاوی هم ده دنیا کې الله عذاب ورکی اما منانو تا تسلی هم ده او دا توحید او سنت و عظمت تے بکے فوقیت تے بکے چتی تسشے نرس ولی زکا چی پدی سر اللہ نجات ورکی بل پیس سرین ورکی نجات چی اللہ ورکی او بندلا نو پس ای ایمان باندے چی اگا توحید دے اخلاص دے پدی بار بل سبان نورکی کپ بل سبان دے نجات ورکولے نو آغا دادی اخکارا چی او نصب دے چی دیو سلی نصبو چتی تو پیغمبر تر دے او دویم مال دولت تے دیبان دے او دریم تو بندخ پل حسن و خائص دے اللہ علیہ ورکڑی دا دریوالا پا ابو لحب کیو او نجاتی و نمنتو نصبی اموچتو چدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی کنا او مالی ام دیرو او حسن ام دیرو چی بالکل وی دا ٹول چیو د مخ او د شکل ولا الله ډیر حسن ور کړو ولیکن یو ولا په کار رانغه ښا ځکه چې هغه پیغمبر سره دښمنی کوله او کله چې نبی له سلام با خلق را جمع کو د دعوت لپاره چې دعوت ولا ورکم او بیا خاص کر پاغه وخت کې چې آیت نازل شو سورته شعراء کې وانذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبر پاک اول خود دا خپل خلق او یاروا دا دیدر باندے حق دے خپل قبیلہ نوی نبی علیہ السلام پس وفا باندے ادری دا او دا اعلان بے کو چوا سباحا چی دا خطرناک آوازو نو ٹول رامن ڈکلی مشرانو حترونو او کې ناستو نبی علیہ السلام ولې دعوت ورکو چې عزیز پیرامه را بللی چې تاسو ته وایم که چېرې زه ته وایم چې دا د دې غر نشاته لخر را روان دي حمله در باندې کوي نو به منه کوي او ته خوشتینه کنه خامخا به منه وکومغه وګورو او نه وی نو وینو نوم بوایو چې دا به زمو نظر کې فرق وي او تا ته دروغ جن نشوي لکم تا نو ته وی تا استاد الله دا پیغام رسوما چې قولوا لا اله الا الله دا کلمه وای کنه نو ول ابو لهب چې اوچت شو دا حسین وی چې تبن لکان هلاک شي ټول ورځ درا باندې خراب کړه تام د زیاده پار راځه مکړیو ادا سي په هر ځای کې به روان ور پسې هغه ما مسله کوله او د ویرات کوم هغه به دعوت پیش کوم ادب خلکو ته وی کذابن فلا تصدقو دروغ جن دي ګوري خلکو په خبره یقین وکاوې نو آیات نازل شو ثبت یدا بی لہب خیری وی حلاک دیشی دادوار لاس دابو لہب و تبا وقد تبا تید قبول تیا خبر دی چسنگ اللہ اوی نو حلاک شکنو کسب اس پیدا ور نکړه د لغه مال ددم او نه اولاد ددم او ما کسب او دا د مشرکانو د کافرانو اعتمادی پدی باندی دوموی ویلیو چی پیغمبر پاک سوئی چی جہنم تا وزی نوی نف دی ہی مونگ با مال ورکو کنا مال خودیر دے پدی وزان خلاص کو کنا خوا قرآن کریم زی پدی ویلیو چی سمر مال بھائی سورة يونس کې ویل ول ان لكل نفس ظلمت ما في الارض کده کافر انسان د پاره دومره مالی ده کده ټول ازمکا چې ډکه شي د سونې نه ومثله معه ادور نور شي لفتذو به اده وی چې دی ور کوما تخپل ځان نه قربان کوما نما تقبل کلی ویلو ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم واولادهم من الله شيئا کافرانو لا نخپل مال سفید اور کول شي نه اولاد سفید اور کول شي اسی به خوشحالي کی پیدا د خوشحالي نه ده فما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا دا غنځي چې تا الله سره نږدې کی بلکې دا اغذی چتا له عمل نامه پکین لاس تر کړی شي قیامت کې نو توبه وای چی یا له تنی لم اوت کتابیه چې نه یو را کړنو خبره ولم ادر ما حسابیه یا له تها کانت القاضیه ما غنا عنی مالیه اعمال خو مالې سپیزرانه کړه نو مال فیضان اور کوي زردا چې داخل بشي دا سورتا ذات لهب چغه لمبواله دي او دیم لمبواله دي نو دوړ یو بل سره مرګري کنه دي ابو لهب دي زکه خپل نوم هو عبد العزا نو قران غزي کرنه کو زکه هغه کې شرکو کنه او کنیت یې ذکر کو یو د دیو جن چې دیکی شرک نو بل دا دیو جن چی مشعور پا ابو لحب سرا او بل پا دیو جا چی دا کنایت دا جہنمی نا اگر کتا خلق ابو لحب وی نو پا دی معنی و سرا وی چی دا مخی تک سر دی لکا لمبا دمرا حسن والا اللہ والا او قرآن چی و تویلی دی نو پا دا معنی نا پا دی معنی چی جہنمی دی کنا لمبو سرا جون دی ممراتو او خزد دهما دا بیا اخبار دا غیبو نده کنی دا چا یقینو چی دی دوارا پا کفر باندی مری خزا خاون دا دا غصوک نئی وچی اللہ را بولی دا تعتفو کچی ومراتو ہو نو دا خبر اخلاس شوخا دوارا جہنم یام شوخا ولی اغیو سر امداد کو دا نبی علیہ السلام پا دشمنه کی اغیو سر امداد کو دخفل خاون سران داس دنیا کی ڈیری گوری یوازی دی نو چگی دی توحید و سنت پا مقابلہ کی کور اتفاق کری خوا چی گوری مونگ با نارینا و زنانا یو بلو سر اتفاق کو چی دی خلق مقابلہ با کو خوا ویز دا مخ کی ابو لہب و امی جمیل هم کرو دا اتفاق مخ کی اغیی کرو خوا او تاسو هم تا تنظیم جوړ کو ممراته حمالۃ الحطب یو معنا مشهور معنا دغه ازغی به راوړو د پیغمبر په لار کې به ورزول یحتتب الشوکا ویلقیه فی طریق رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرت عزیز ہو بے مات چی کنا پنور سنشو کولن دورا خوکولشو او دویم مانا درگی بے راولو خشاک بے راولو او هغه به پارسو چې خرڅو نو دا به پیغمبر په مقابله کې قربان کوما او مهنت کوما ذلا سوخ پوګټ کوما خدي ګډیر ثواب وکنه خدا به هغه په دشمنه کې لګوم او خرج کوما وي ښا الله رب العزت وی چې ذلیل شوي دا حق پرستو مقابله چې زوکین او الله په ذلت کې راولي اځه معنا دا چې تمشي بن نمیمته چغلی به کولا نو چغل مار تسوي دا نوم وته واستي چې خرا خشاک راځي مکی ولي خشاکم د دې لپاره چې ور بلکې چغلیوم د دې لپاره چې جنگ جوړ شي دا کنایه ده پی جی دیا حبلم من مسد تا دی پسٹ کی بار اسی تا غی پٹو دکا جورونا دنیا کی حلاکت دا سشو او یا جہنم کیا دی چو دا دی پغاڑ باندی کم حارو او دیویلیو چی باز دا خمی دا غبر حکڑے دی دا هر چې دار څومره قیمت دی نو دا وځو د پیغمبر په مقابله کې استعمالومه نو الله وی چې هغه به بیا جهنم کې غاړې تپروتی نو حبل مم مسله قسم چې دنیا کې په دې طریقه هلاک شو ام یمیل ابو سفیان خور وا ابو لهب وا دوا او چې د دې صورت نه خبر شو یو ګور مونږ په سي شهر ویلې مونږه غږ نکو نو مونږ په سي شهرونه وای ازمونږه بدی په کې بیانې سپک سپورې چې تبت یدا بیلا ناغه عربو کې خدا ماده زیات وا ناغه مونږ نشو ویل اور پسې چه مزممون ابینا و امره عصینا و دینه قلینا وی مونگو تا محمد نوائیو ستایل شوی مونگو تا مزمم وائیو مونگ انکار کو دادا دیننا امونگ دادا دا حکم نافرمانی نمانو نبی علیہ السلام باوی پیدا اللہ دمر الوی شان دے چی دی پا خپل خیال کیوئی چی دا مونگ دا محمد پسی سپک سپور اکڑی اوی ما پسی ندی کلی زکا مزمم سوک دے لکاوی مزمم کم کلی که دے تا خودی دا غبتی بیانی مون خود نپی جن مزمم نوی اللہ تنظر دا سات لیما بسم اللہ الرحمن